ंदलायताक्षम कुंदेन्दु शंख दशनम शिशुपदेश इंद्रादिदेवगणवंदित पादपीठम वृंदावनालयनंदेवसूनम नव जलधर वरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसित नलिनाशयं विस्फुरन मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमति निखिलसारं नवगोपीकुमारं वंशी विभूषित करवनीर पीतांबराधर नुंडफलाधरोष्ठा पूरेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृत मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरं कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तं नीलं महोधावती श्रीराममयि सद जगजानी करुण प्रणाम जोरि जगतारी समस्त चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। भगवान का मानवावतार सारा का सारा ही अत्यंत मधुर है। भगवान के सारे अवतार मधुर अवतारों में ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दो अवतार मधुर कर और इनमें भी श्री कृष्ण अवतार ये मधुरतम और कृष्ण अवतार में भी भगवान की ब्रजलीला और ब्रजलीला में भी शिशु लीला ये सर्वाधिक मधुरतम। जिन महात्माओं ने सूरदास इंद्रदास आदि ने विद्यापति चंडीदास आदि ने दक्षिण के अनेकों महात्माओं ने दिल्ल मंगल आदि ने भगवान की इन लीलाओं को देखा और लिखा उनका जीवन धन्य है, कुछ कहने सुनने की बात नहीं। उन्हीं महापुरुषों के दो चार पद उनका अर्थ आज सुनाना है। मजा तो तब आता जब कोई संगीतज्ञ सुनाता, मैं तो केवल पद सुनाकर अर्थ कर दूंगा। इसके पहले थोड़ा सा समझ लेना है, नहीं तो शंका हो जाती है। भगवान एक हैं, इस सिद्धांत के बाद पांच मिनट में भगवान एक हैं, वही निर्गुण है वही सगुण है, वही निराकार है वही साकार है, वही निर्विशेष है वही सविशेष है। और इसको इस अर्थ में मानना चाहिए कि जिनमें दो विरोधी चीजें एक साथ रह सकती हों वे भगवान हैं। इस रूप में भी मानते हैं कि निराकार ही है, साकार केवल माया है, और ऐसा भी मानते हैं कि साकार सगुण ही है, निर्गुण केवल छाया है। ये छाया माया भी दोनों ठीक है अपने अपने स्थान में, परंतु अगर यो माना जाए और है यही बात कि जिस तत्व में दो विरोधी गुण एक साथ रह सके वो भगवान है। बिना पैर के वो चलते हैं, बिना हाथ के वो काम करते हैं, उनके हजारों हाथ हैं और बिल्कुल हाथ नहीं। अनोरणिया महतो महियान, जो अणु से अणु है और जो महान से महान है, जो सत भी है जो असत भी है, जो सत भी नहीं जो असत भी नहीं, जो सत असत दोनों से परे हैं, जो सब कुछ है वो भगवान का और वो एक है। तो वही एक भगवान अनंत रूपों में, अनंत विचित्र रूपों में प्रकट है। वही भगवान अपने नित्य धाम में नित्य लीलारत हैं। वही भगवान जब किसी नित्य लीला रूप के अंश रूप में आते हैं तब वो अंशावतार कहलाते हैं। इस सिद्धांत के बाद ध्यान रखने की है, जब वो भगवान किसी अंशी के अंशावतार में आते हैं तब वो अंशावतार कहलाते हैं, जब वो किसी एक दो पांच सात कला को लेकर के उत्तीर्ण होते हैं तब कलावतार कहलाते हैं, और जब स्वयं आते हैं कभी कभी तो स्वयं वो भगवान कहलाते हैं। परंतु इससे यह भी समझना चाहिए कि अंश और कलावतार में कोई न्यूनता है। भगवान का स्वरूप नित्य है और परिपूर्णतम है, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते, पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो पूरा बच रहता है। तो वैकुंठनाथ भगवान विष्णु नारायण जब कभी अंशावतार से यहाँ प्रकट होते हैं इसका अर्थ नहीं कि वहां नहीं रहते और यहाँ अधूरे होते हैं, ऐसी बात नहीं। और जब कभी इन विष्णु भगवान के भी अंशी स्वयं परात्पर ब्रह्म स्वयं आते हैं तब वो पूर्णावतार स्वयं भगवान कहलाते हैं। रामचरित मानस में आता बड़ा सुंदर, रामचरित मानस के राम, रामचरित मानस की सीता कैसी है, शंभु विरंची विष्णु भगवान उपज जा नाना, जासु वंश उपज गुण खानी लच्छी उमा रमा ब्रह्मानी। रामचरित मानस के राम कौन से, जिनके अंश से अगणित शंभु ब्रह्मा और विष्णु पैदा होते हैं। उपज जासु अंश से नाना शंभु विरंची विष्णु भगवान, महेश शंभु विरंची ब्रह्मा और विष्णु भगवान, ये अगणित अगणित एक विचार नहीं, ये जिनके अंश से प्रकट होते हैं वे भगवान राम। और सीता कौन, उपजन जासु वंश गुण खानी लच्छी उमा उमा अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से अगणित लक्ष्मियां, अगणित पार्वतियां सतियां और अगणित ब्रह्मानियां उत्पन्न होती हैं वो सीता हैं। तो ये परात्पर ब्रह्म का स्वरूप उन्हें हम राम कहें कृष्ण कहें। इसलिए कहा रामस्त भगवान स्वर, कृष्ण के बारे में कहा अन्य चांस कला सर्वे कृष्ण से भगवान स्वयं, जितने और अवतार हैं वो सारे अंश कला अवतार हैं, ये पूर्ण भगवान परात्पर ब्रह्म है। इससे आप समझ गए होंगे एक ही सब बने हुए हैं, इसमें इनमें गड़बड़ नहीं है, परंतु जहाँ जितना शक्ति का विकास वहाँ उतना ही उसकी पूर्णता का प्रकाश, ये अंतर और कोई अंतर नहीं। तो ये भगवान जब नंदनंदन प्रकट हुए ये ब्रज में, तब ये जब प्रकट होते हैं ना, ये बात कल अपने हुई थी ध्यान में आई होगी कि अवतरण, अवतरण का अर्थ है नीचे उतरना। संत लोग गुणों में ऊपर चढ़ते चढ़ते जब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त महात्मा तो होते हैं पर अवतार नहीं होते, वो तो आरोहण है अवतरण नहीं है, वो चढ़ना है उतरना नहीं है। अवतार का अर्थ है उतरने वाला, ये अवतरण है। तो भगवान जब अवतरित होते हैं उतरते हैं तो पहले माँ में ऐसा बोध होता है कि उधर में आ गए, आते वाते नहीं उधर में, उधर में आ गए ऐसा देवकी को बोध हुआ, यशोदा मैया को बोध हुआ, प्रकट हो गए। प्रकट होकर के शिशु लीला भगवान ने की, वो शिशु लीला का एक एक भाव मनोहारी है। वहां तो ब्रज में नित्योत्सव नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल नित्य उत्सव होता था, उत्सवमय हो गया ब्रज और उत्सवमय हो गया नंद भवन, उत्सवमय हो गए नंद बाबा, उत्सवमयी हो गई नंद रानी, उत्सवमय हो गए ब्रज के सारे लोग, उत्सवमय हो गया ब्रज का सारा वातावरण, पशु पक्षी कीट पतंग नदी सरित ये वृक्ष लताएं सारी वहां पर उत्सवमयी हो गई। उत्सवमय हो गया क्यों हो गया कि सारा उत्सव मूर्तिमान उत्सव वहां आकर के अवतरित हो गया। इसलिए भगवान की बाल लीलाओं की बात सुनकर सुनकर प्रसन्न होना चाहिए, संदेह शंका नहीं करनी चाहिए। संदेह शंका करने वाले क्षमा करें तो आपके भागी होंगे, भगवान की बात नहीं अपने विश्वास की बात है। जो भगवान नहीं मानते उनके लिए बस कोई बात नहीं, वो अपना बाल लीला ही समझें। तो इसमें से दो चार दो तीन लीला छोटी छोटी सुनाऊंगा मैं। एक तो चांद मांगने की है, चांद मांगने की लीला बड़ी सुंदर, और दूसरी अगर समय मिला तो मिट्टी खाने की, और तीसरी माखन चोरी की। तो तीन बार संपन्न होने के लिए तो नहीं कह सकता पर शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो एक दिन की बात नंद के द्वार पर तो तभी से भीड़ शुरू हो गई जिस दिन से नंदलाला आए, महोत्सव हो गया, सारा सारा ब्रज नाच उठा। एक दो आदमी तो नाचने वाले आए हों सो बात नहीं, सारा ब्रज मंडल नाच उठा, ब्रज का वृक्ष पल्लव लता पता नाच उठा, सब कुछ हो गया। वो रोज रोज उनके यहाँ यही खेल लगा रहे, एक आवे दो जाए ये नहीं, हजारों हजारों आवे। ब्रज में नित्य का मेला हो गया, नित्य का मेला स्त्रियों का। अब वो रोहिणी मैया के फिर नया काम हो गया, दिन भर घर में आए ये देवियां और दिन भर उनका स्वागत सत्कार करना ये इनका काम हो गया। तो बस ये तो जब आवे तो देखें तो क्या हुआ। एक दिन बहुत सी देवियां देखने आई और वहां तो चर्चा ही हो गई, ब्रज में बहुत चर्चा नहीं है, न भगवान की चर्चा है न ब्रह्म की चर्चा है न अपने खेती बाड़ी की चर्चा है न घर की चर्चा है न बच्चों की चर्चा है, सब चर्चाओं को सब भूल गए। केवल नंदलाल की चर्चा एकमात्र रह गई तो वो देख करके गई गई तो उनमें से सब बैठ गई। तो एक गोपी जो रही उसके आंखों में आंसू छलक रहे, उसका शरीर पुलकित हो रहा, उसकी वाणी गदगद हो रही, विचित्र अवस्था उसकी। तो उसको देख करके सखियों ने घेर लिया, कहा भी क्या बात है तू बता। तो उनकी भी दशा ऐसी होती थी बीच बीच में, पर वो सभी सुनना चाहते हैं ना। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि अपनी वैसी अवस्था हो जाने पर भी उसका वर्णन आप तो कर नहीं पाते, किसी के मुख से सुनना चाहते थे तुम कहो। चर्चा वही, और जब कहता है तो बड़ा आनंद आता है। तो उससे कहा क्या हुआ बताओ। उस सखी का पहले अनुभव सुना दें आपको, उसके बाद लीला शुरू करें। मैं देखो जसुदा को नंदन खेलत आंगन, हे बारोरी सतछन पान, पलट गयो मेरो तन मन भर गयो कारोरी। मैं देखे जसुदा को नंदन खेलत आंगन, हे बारोरी सतछन पान, पलट गयो मेरो तन मन भर गयो कारोरी। देखत आन सोचो उर अंतर, दे पलकन को तारोरी। मोहि ब्रह्म भयो सखी उर अपने, चौदस भयो उजारोरी। सुनूंगा पीछे। देखत आन सोचो उर अंतर, दे पलकन को तारोरी। मुनि ब्रह्म भयो सखी उरयपने, चौदिस भयो उदारोरी। जो गुंजासम तुलत सुने रही, ताहू तयति हे भारोरी। जैसे बूंद परत बारुद में, क्यों गुण ज्ञान मारोरी। हो माई वे महिमाही, करतन देह के संभारोरी। तरु में बीज की बीज माही, तरु दू में कन्यारोरी। जल थल नभ कानन घर बाहर, जहन दृष्टि हे पसारोरी। तित ही तित मेरे नैनन आगे, निरतत नंद दुलारोरी। कित ही कित हे मेरे नैनन आगे, निरतत नंद दुलारोरी। तभी लाज पुलकान हे लोक की, पति गुरुजन तो सारोरी। जिनकी सच देहरी दुर्लभ है, तिन में मुड़ उभारोरी। जिनकी सच हे देहरी दुर्लभ है, तिन में मुड़ उभारोरी। कोना चालन हे जंत्र मंत्र करी, ध्यायो देव द्वारोरी। सासु ननद घर घर लिए दौलती, या को लोग विचारोरी। कहो कहा कछु कहत न आवे, जो रस लागत खारोरी। इन्हीं स्वाद जो लुब्ध सूर, सोई जानत का खनहारोरी। इतने भगवान तरुण नहीं है बड़ा, पालनों में झूलते हैं। श्याम सुंदर बहुत छोटे से हैं और पलने में झूलने वाले हैं। पलने में झूलने वाले श्याम सुंदर को, पलने में झूलने वाले श्याम की झांकी को देखकर गोपी की क्या दशा हुई वो कहती है। मैं देखो यशोदा को नंदन खेलत आंगन बारोरी। ध्यान सुनिएगा, वो कहती है मैंने आंगन में खेलते हुए एक दिन यशोदा के नंदन को देखा, छोटा सा खेल रहा था। क्या हुआ देखते ही तत्क्षण मेरे प्राण पलट गए, तनमन हो गए कारोड़ी, उसे देखते ही मेरा जीवन बदल गया, मेरा शरीर और मेरा मन सारा का सारा काला श्याममय हो गया, मेरा शरीर और मेरा मन श्याममय हो गया। क्या किया मैंने फिर, क्या हुआ, देखत हम सचो उड़े अंतर दे पलकन को तारेड़ी। मैंने देखते ही उसको लेकर आंखों के द्वारा हृदय में बसा लिया और फिर पलकों का ताला लगा दिया, रंग में हृदय में बस गया, बाहर नहीं निकलता आंखें मुद गई। आंखों के द्वारा देखते ही मैंने उसको हृदय में बसा लिया और दो पलकों को तारेड़ी और पलकों का ताला लगा दिया। अब सखी मेरे मन में संदेह हो गया, मैंने बताया तो काले को और हो गया सारे हृदय मुझे आला मई भर में भयो सखी मोर अपने चौंकी से भयो उजारे रही। मैं तो काली हो गई, मेरा सारा श्याम मय हो गया और श्याम को मैंने हृदय में बैठाया। उसके बाद मुझे भ्रम हो गया कि क्या हो गया, ये आया तो अंदर काला था और यहाँ तो उजियाला छा गया, ये क्या बात हो गई। तो बोले जैसे घूची होते ना किरमी, इससे इसके साथ सुमेल की तुलना नहीं हो सकती, इसी प्रकार से कि मेरा श्याम जो है ये महान है, भारी गुरु महान है। तो क्या हुआ कि जैसे जल की बूंद समुद्र में गिरते ही लीन हो जाती है, वैसे ही मेरा सारा गुण, मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा अपनपा उस श्याम समुद्र में लीन हो गया। फिर क्या कि अब तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं यही भूल गई कि मेरे भीतर वो है, उसके भीतर मैं हूँ। माह कि वे मई मैया तोते दिए संभारे रही, मुझे इस शरीर की सुध नहीं रही, ये जान नहीं पड़ता कि वे मुझ में है कि मैं उनमें हूँ। वृक्ष में बीज है या बीज में वृक्ष है? बोले भाई इस उलझन में क्या लाग है, दोनों एक ही हैं, बीज सो वृक्ष, वृक्ष सो बीज। अब तो बोले ये दशा मेरी है, तरु जल थल नभ कानन घर बाहर जहनो दृष्टि पसारोरी, चित ही चित मेरे नयन में आगे निरपत नंद दुलारोरी। जल में थल में आकाश में जंगल में घर में बाहर जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहीं वहीं मैं देखती हूँ कि मेरे आंखों के आगे वो नंदलाल नाच रहा है। तजी इलाज कुल कान लोक की, तो भाई ये नंदलाल नाच रहा है तो अब क्या हुआ, अब मेरे हाथ की बात नहीं रही। इस छोटे नन्हे से नंदलाल को देखने के लिए हर जगह देखता है और मेरा मन उसको देखने में इतना अधिक तल्लीन हो गया कि कुल की कान लोक की लाज ये सारी के सारी मुझसे छूट गई। अब पति गुरुजन ये सब कहते क्या पद रही है, क्या देख रही है, कहाँ जाती है नंद के यहाँ। अब बोले मेरे तो पति गुरुजन और एक पियर के लोग जिनके संकोच से दिल्ली तक जाना दुर्लभ था, डर लगता था दिल्ली बाहर जाते। अब बोले छोटे से नन्हे से सामने ये किया कि तिनमें मूड उभारो रही, जिनके भय से देही नहीं जा सकती थी उनके सामने सिर उभर गया, और मुझे होश ही नहीं है कि क्या कर रही हूँ, कहाँ जाऊँ, जहाँ देखूँ वहाँ वो छोटा सा नन्ना सा शाम दिखता है। तो भाई जब ये हो गया तो मेरी सासू ने समझा कि बहू को रोग हो गया, और ननद ने समझा बहू को रोग हो गया, तो सासु ननद के घर घर लिए दौलती या को रोग बिचारे री, वो घर घर लिए मुझको फिरती है कि भाई इसको क्या रोग हो गया जरा देखने को बताओ। टोना चानन जंत्र मंत्र सब करते हैं और देवता का ध्यान करते हैं, पूजा मनोती मानते हैं, परंतु मेरा रोग कौन बता दे, मेरा रोग कैसे मुझे, मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहती नहीं बनता, क्या हो गया कि संसार के सारे रस सारे सुख मेरे लिए खारे हो गए। कहा कहूँ ये सिद्धांत मेरा, कहा कहूँ कछु कहते न आवे और रस लागत खारे हो रही, क्या कहूँ कुछ कहते नहीं बनता, उस श्याम रस के सामने सारे रस मुझे खारे लगते हैं, कहीं मीठापन लगता ही नहीं। और बोले इसमें फिर कैसा स्वाद है, इस स्वाद में कैसे बताऊं, इस स्वाद का तो वर्णन स्वाद का अनुभव वही जानता है कि जिसे चखा है, इन्हीं स्वाद जो मुग्ध सूर सोई जानत चाखन हार हो रही, उसे मैं कैसे बताऊं इसमें क्या स्वाद है, जिसने स्वाद को चखा है वो उस स्वाद को जानता है। तो ये श्याम सुंदर की बालपने की शोभा सुषमा जिसको देख करके और ये दशा हो गई सबकी। अब साहब बीच में एक दिन की बात, तो छोटे से लल्ला दे रहे ये मैया इनको भांत भांत से फुसला करके बहला करके खिलाए, ये खाए नहीं, इधर भागे उधर भागे, अब इनको तो माखन का ज्यादा रस चस्का लग गया। तो मैया ने समझा एक दिन कि बहुत माखन माखनी माखन खाता है, माखनी माखन खाएगा और कहीं मैं पचास पेट में तो भगवान थोड़ी है, यशोदा मैया में भगवान भगवान नहीं, वहां तो बेटा है ये लल्ला, छोटा सा दिन भर माखन माखन मांगता है, अब बच्चा तेज पड़ गई पर माखन माखन खाएगा तो कहीं पेट में न पचा बदगनी हो गई, कहीं बीमार होगा तो मुश्किल होगी। तो माँ ने कहा बेटा दूध पिया कर, बोले नहीं दूध नहीं पीना है, मुझे तो माखन खाना है, मुझे तो मिश्री खाना है, मुझे तो मेवा खाना है और मुझे ये नहीं खाना। तो मैया आप क्या करें, अब माखन ही माखन दे तो बीमार होने का डर, तो न दे तो बोले खाए नहीं दूध पिया नहीं। तो मैया ने सोचा एक दिन, कभी एक बात, एक दिन मैया बोली कि देख लल्ला, देख ये काली गाय अपनी है ना, काली गाय, इस काली गाय के दूध में बड़ी ताकत, तो ये काली गाय का दूध तो अगर पी ले भारोष ने तो जो अभी तो बच्चों से हार के आता है ना, बच्चे कभी कोई हरा देते हैं और तुझे कभी घोड़ा बनना पड़ता है कभी कुछ, तो तेरे में ताकत आ जाएगी, तो कुछ तू सबको हरा के आएगा और देख तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, तेरे केस बढ़ जाएंगे बहुत, तो बस तू जल्दी थी। हाँ बोले माई अमला सब तो दूध पिला, सब तो दूध पीऊंगा, दूध पीऊंगा तो मेरे में ताकत आ जाएगी, तो सबको पछाड़ के आऊंगा, सबको जीत के आऊंगा, दूध पिला। तो मैया लगी दूध पिलाने, पुनी पीवत कचुचे कचोरे तो झूठी जन्मी है, अरे माँ तेरे को आगे छोटी बढ़ेगी, दूध पीती पीछे बाल तो होने लगे, बड़ी छोटी नहीं रही भैया, बड़ी तो नहीं मेरी छोटी, तू कहती छोटी मेरे झूठ बोलती झूठ बोलती। भैया हंसने लगी, अरे बोले देख भैया आज तू पी ले कल छोटी पड़ेगी, आज पी ले ना, आज पी ले, मैया देखा आज तो पी ले ये फिर मुझे ज्यादा नहीं पिएगा, तो फुसला उछला करके बोले आज आज बेटा पी ले लल्ला, कल तेरी चोटी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर पिलाने लगी तो पी आ गई, अब पीते पीते वो मन में आया, पिए फिर खेलने लगे, फिर पिए फिर खेलने लगे, अब आज पाप अपाप दूध में दो तीन घंटे लग गए, मौज ही तो है, इतने में फिर देखने लगे फिर को चोटी तो बढ़ी नहीं। तब बोले मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ए मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पिए तो भाई, ये अजम छोटी मैया ए कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पिए तो भाई, अजू हो ये छोटी मैया, एक कदम बढ़ेगी छोटी माँ कब बढ़ेगी छोटी, कितनी देर मुझको दूध पीते तुझे हो गई, और ये तो अभी बढ़ी है नहीं। तू जो कहती बन की बेनी जो वो लंबी मोटी, काढ़त गुवत महावत जई है नागिन सी भूलोती मैया, दे तीन माखन रोटी काचो दूध पियावती पची पची, दे तीन माखन रोटी सूरज चिड़जी दो भैया, हरिहल घर की ज्योति मैया, ये कभी बढ़ेगी चोटी। जान गया मैं तू तो जान बूझ कर मुझे कच्चा दूध पिला के गर्म भी न करना पड़े, मलाई बना वाला तेरे मन में खोट है, मखने भी नहीं देने का ये बहाना है तेरा। सूर्य जी कहते हैं कि ये दाऊ बलराम की जोड़ी, तू बोले मैया देख कि तेरे दूध दूध को तो रहने दे, दूध दही भी खा लेंगे पर उसके साथ घी दिया कर, मक्खन दिया कर, मेवा दिया कर, जो मांगू से दिया कर, तो फिर मैं इतना बलवान होऊंगा कि ये यहाँ के छोरे तो क्या है कंस को बचा दूंगा। मैया मोही बड़ो करी लेरी, मैंने बड़े तो होने देखे, मैंने तो बड़े बना जल्दी, मुझको जल्दी बड़ा बना देते, जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, कहीं बड़ा हो जाऊंगा कहीं कंस को मारियो। मैया मोही बड़ो करी लेरी दूध दही घित माखन मेवा, जो मांगू सो देरी मैया, मोही बड़ो करी लेरी, हे मैया मुझे तो बड़ा बना दे, और ये पी ले ये मत पी, ऐसा नहीं दूध दही मक्खन घी मेवा जो मांग सके मुझे खाने को, कछु होश राखे जमी मेरो जो जो मुई रुचेरी, हो बेज में सबल सबन में सदा रहूं निर्भरी, मैया मुही बड़े करी ले, बोले तू मेरी इच्छा को धूरी मत रख, नहीं मेरी इच्छा जब मैं चाहूं सो दिया कर, मेरी रुचि भी सो दिया कर, जो जो जो मेरे रुचेरी, तो क्या हो क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी सब में बलवान हो जाऊंगा, और फिर निर्भय रहूंगा, रंग भूमि में कंस पछाड़ू घी से बहाऊ बेरी, सूरदास स्वामी की लीला मथुरा राखो जयी, मैया मोही बड़ो करी रेरी। बोले फिर मैया जब बड़ा हो गया मैं, बड़ा हो जाऊंगा ना और बलवान हो जाऊंगा मैं, तो कंस को तो पछाड़ दूंगा और उस बैरी को घसीट कर नीचे डाल लूंगा। हैं सूर्यदास जी कहते हैं कि ये लीला तो मथुरा में जी में होगी, अभी बड़ा शांत रहोगा। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ, एक दिन बड़ी सुंदर चीज हुई, वो दही मथ रही थी, दही मथ रही थी तो वो मटका था बड़ा चिकना और दही लग लग के सफेद हो गया था, बड़ा सुंदर चमकीला, तो उसमें प्रतिबिंब दिखता था, प्रतिबिंब दिखता था, तो ये माँ के पास जाकर के खड़े हो गए, तो देखा कि उसके अंदर एक और दिखता है, तो माखन लेकर के हाथ में उसको देने लगे, तो कुछ तू खा ले कुछ मैं खाऊं, तो नीचे गिरने लगा माखन, वो तो मटकी में जाए कहां, तो करने लगे कि तू सारा लेगा क्या, अकेला सारा खा जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा क्या, वो जब कहने लगा तो वहीं वो आकर भी दिखाई दी, बोले डांटता डांटता है, तो भागे बाबा के पास, नंद बाबा से जाकर के बोले कि बाबा माँ ने तो आज एक दूसरे लड़के को मटकी में ला करके रख लिया और वो मुझे चिढ़ाता है, तो बाबा तू चल, तो बाबा हंसे, बाबा ने देखा कि वाह वाह दो कितनी कैसी सुंदर बाल लीला है, मटके में अपनी छाया दिखी भूल गया, तो गोदी लेकर के आए, जब गोदी लेकर के मटके आके सामने आए तो गोदी समेत दिखे, तो बोले मैया मैया बाबा ठीक नहीं, ये बाबा ने उसको गोदी ले लिया, मुझको छोड़ ही दिया, गोदी ले लिया। तो मैया ने क्या किया कि मटके को हिला दिया। जब मटके को हिला दिया तो छानी दिखी तो बोले माँ अच्छी, माँ ने भगा दिया उसको। ये माँ बड़ी अच्छी है, माँ ने भगा दिया। इस प्रकार की ये लीला करी, ये बड़ा परिचय जी कहा। इसके बाद एक लीला सुना दें आपको, उसकी बड़ी सुंदर। एक एक लीला इनकी क्या, इनका तो सभी कुछ बन। एक दिन क्या हुआ कि मैया इनको, तो माँ ने कहा उसको रोना मिटाने के लिए, माँ ने कहा देख बेटा देख ऊपर देखो क्या है, देख गोल गोल क्या है, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा था क्या, देख वो गोल गोल क्या है। तो उसने देखा और देखते क्या बोले कि मैया ये तो बड़ा बड़ा अच्छा गोल गोल और ये फल मालूम होता, तो मुझे बड़ी भूख लगी से खाऊंगा मैं। वो तो हुआ क्या था कि मैया नहला रही थी, ये नहाते नहीं थे, रोते थे, तो नहला दे मैया इसलिए भुलाने के लिए चांद दिखाया। मैया को क्या आदत थी कि ये मैया हो जाएगी, खाधी अजर जशोदावत ने खरी लिए चंदा दिखरावत, रोवत कत बन जाऊ तुम्हारी देखो धूंगर नैन जुड़ावत, चिते रहो तब आप न सचतन अपने कलमे जो बतावत, मीठो लगत कि धोये खाको देखत अति सुंदर मन भावत, मन ही मन हरि बुद्धि करत है माता सू कही ताही मंगावत, लागी भूख चंद हूँ खई हूँ देही देही रुस करी बुरुझावत, जसुमति कहत कहा मैं कीनु रोवत मोहन अति दुख पावत, सूर श्याम को जसुमति बोधत गगन चिरैया उड़त दिखावत। यशोदा मैया आंगन में खड़ी हुई श्याम सुंदर को गोदने लिए चंद्रमा को दिखला रही, लाल लल्ला तुम रो मत, देखो मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, देखो तो भर आंख, देखो ये चंद्रमा जो कैसा गोल गोल, इसको देखते आंख शीतल हो जाती है, देखो ना बड़ा सुहावना लगता है, एकदम प्रकाश का कुंज सा है, तो देखते आंख ठंडी हो जाती है। ये कहा तो शाम में शाम देख लिया, अब बोले यही चंदामा, ये चंदामा अपने से दिखाई लगे मात्र नहीं, अपने कर ले जो बतावत, बताने लगे माँ को बोले यही है कि जो गोल गोल दिखता है, ये जो गोल गोल सफेद सफेद यही है, हाँ बोले भैया यही है। तो अब हरि ने मन ही मन हरि बुद्धि करत है माता सो कही ताही मंगावत, मन ही मन सोचा कि भाई ये देखने में बड़ा सुंदर है, पर मन में तो अच्छा लगता है, पर बिना खाए कैसे मालूम खट्टे आगे मीठा है, बिना खाए पता कैसे लगे खट्टा है कि मीठा है, मीठो लगे कि धोए खाचो, देखे तो सुंदर है मन भावत, देखने में तो बड़ा मन भावता सुंदर है, पर ये फल जो है तो खाने में मीठा खट्टा, ये बिना खाए कैसे पता लगे। तो मैया मंगा दे उसको जल्दी मंगा, लागी भूख चंद मैं खाई हूँ, मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, ये जो तू जो चंदा बताती है चंदा मैं तो खाऊंगा, जल्दी ला के दे जल्दी मना, अब खींच गए झगड़ने लगे, जल्दी मना तूने क्यों बताया ये फल मुझको, और ये बड़ा मीठा होगा, मैं तो अभी खाऊंगा अभी अभी मंगा के दे। अब यशोदा मैया ने देखा कि ये बड़ी आफत होगी, मैंने क्या क्या किया, मनी मन कहने लगी यशोदा कहती कहा नहीं, ये नहीं आप मैंने मोल ले ली, मैंने क्या क्या भी रोता है दुखी हो रहा है मानता है नहीं। यशोदा मैया उसको मन बढ़ाने के लिए कहते रहे थे कैसी चिड़िया उड़ रही है, गगन चिड़िया उड़ दिखावत, उसको भुलाने के लिए माँ कहती है कि देख बेटा देख कैसी ये चिड़िया उड़ रही, कैसी अच्छी लगती है। उसने कहा ये चिड़िया उड़िया नहीं देखता मैं तो चंदा खाऊंगा है। अब जल्दी जल्दी बोला मैं ही भूल तो ताई का तुम्हें खाई हो, खाऊंगा मैं तो। अब माता माता बोली अरे कन्हैया ये बात न कहीं हुई न कहीं सुनी न कहीं हो सकती है, ये कहीं हो सकती है क्या? ये खाने की चीज नहीं है बेटा, ये खाने का फल तो बोले क्या है, बोले खिलौना है तो खेलूंगा, मंगा खेलूंगा, खाऊंगा नहीं तो खेलूंगा, जल्दी मंगा के दे। माँ ने कहा देखो मक्खन आया था, बोले मक्खन मक्खन जल्दी मंगा के दे, जल्दी मंगा के दे, मैं तो इससे खेलूंगा। बहुत समझाया बहुत समझाया, अब मिठाई मंगवाई, मेवा मंगवाया, पकवान मंगवाया, खिलौने मंगवाए, न मालूम क्या क्या किया, पर ये तो माने नहीं माने। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, जई हूं लोक धर्म पर रही तेरी गोद नहीं हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, सुर भी तो पर पानन करी हूँ, बेनी सिर लग हुई हूँ। भैया पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कही हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना रही हूँ। आगे आऊ बात सुन मेरी, बल दे हूँ न जनई हूँ। हंस सुझावत कद जशोमती, नई दुलैया गई हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ब्याह न जई हूँ। सूरदास वो कुछ न बरासी, गीत सुमंगल गई हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। श्याम सुंदर बोले मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा और अभी लूंगा, और जो जो तुम नहीं लिया तो देख अभी धरती पर लौट जाऊंगा, धरती खाते हैं अभी किसी में लौट जाऊंगे, लौट जाऊंगा मैं तेरी गोद आऊंगा ये नहीं, और तेरी गाय का दूध नहीं चलूंगा, और तो छोटी गोद छोटी नहीं दिखाऊंगा, और देख नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा, तेरा बेटा नहीं बनूंगा, तेरे बेटा ही नहीं बनूंगा, आज से तू मां नहीं मैं तेरा बेटा नहीं। यशोदा ने हंसी तो यशोदा समझाने लगी कि बेटा अरे आ गया मेरी बात तो सुन, ये बात मैं दाऊ से एक नई बात बताती हूँ, ये बात दाऊ से नहीं कहूंगी। बोले क्या बात माँ बता? कान में माँ बोली कि देख चुपके से बात सुन ले, ये बात दाऊ से नहीं बताऊंगी तेरे से बताऊंगी। बोले क्या? बोले तेरे नई बहू लाऊंगी। बोले बहू ला देगी बहू? बोले ब्याह करूंगी। बोले चल अभी कर, चल ब्याह करूंगी। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याह न गई हूँ, मैं तो अभी जाने जाऊंगा, कल पर ही रखूंगा। सूरदास ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, तुम अगर शाम ब्याह जाओ तो बरात में जंग करने वाला बराती में घुसा दे लेना, जिंदगी करने वाला अंधा ये साथ रहेगा। इतने में फिर भूल गए, तब मैया ने सोचा कि अब तो ये मानेगा, तो मैया ने एक युक्ति सोची कि एक बड़ा सा बर्तन मंगा लें और बर्तन में पानी भर लें और पानी यहाँ रख लें तो इसमें चंद्रमा की छाया पड़ेगी, तब बच्चे से कह देंगे कि तुम इसमें से ले लो, वो चंद्रमा आ गया है। तो मैया ने कहा मैं सारा काम कर लिया। बोले देख देख देख भैया देख लल्ला ये चंदा इसमें आ गया है अब तू ले ले। तो एक बात मचल के बोले नहीं ले मैयारी मैं चंद लहूंगो, का करूं जलपुत भीतर को, बाहर ब्यों की गहोंगो मैया री मैं चंदल हूं, मैं तो चंद मा लूंगा, अरे जल के अंदर का मैं क्या करूंगा, मैं तो कूद के पकड़ लाऊंगा उसको। बच्चे की बात मैंने अभी पूछता हूँ, देख कुशलता हूँ, कुशल के पकड़ लाऊंगा वो। इतने में कुशलने लगे तो हाथ आया नहीं, फिर नीचे को देखा तो बोले नहीं मैया नहीं मैया, ये तो हिलता है ना, हिल रहा है ये चंद्रमा, इसको मैं पकड़ूंगा कैसे। वो जो आकाश वाला है ना वो जो हिलता है, अब एक बात उछला हूँ तो रोक लिया, अब नहीं रुकूंगा, अब फिर उछलूंगा और फिर मैं ले आऊंगा। वो देख तू मुझे बहकाती है, तुम्हारे प्रेम प्रगट में जाने बोरा न बहोंगे, अब तू मुझे फुसलाएगी तेरी बात में नहीं आऊंगा, मैं तो बस अब जाता हूँ। देख चंद्रमा को हाथ से पकड़ के लाऊंगा, उसके दूर रहने का जो घमंड उसको दूर कर दूंगा। सूर शाम कहे कर दही लग कर दही लाऊ सचितन ताप दहोंगे, मैया एक दो चार बार उछले, अब हाथ तो आया नहीं, हाथ तो आया नहीं, तब फिर हार गए, हार गए। इतने में मैया ने क्या किया कि बर्तन को अच्छी तरह से चारों तरफ से बांध दिया और पकड़ लिया जिसमें हिले नहीं। अब बोली फिर ले ले मोहन चंदाले कमल नयन बल जाम सुचित हो नीचे ने कुछ तहे ले ले हे मोहन चंदाले। अरे मोहन देख, अगर नीचे की ओर देख चंद्रमा ले ले जा कारण तें सुनी सुत सुंदर अरे सोई सुधाक देखी कन्हैया भाजन माही पर है ले ले मोहन चंदाले। बोली बेटा जा नीचे तो देख, जिसके लिए तू इतनी हट कर रहा था वो चंद्रमा तेरे बर्तन में आ गया, अब कढ़ाई तू से जरा देख। और ये ऐसे ऐसे नहीं आया है, तू चल रहा था ना तो फिर मैंने बहुत से उपाय किए, बहुत से उपाय करके और नभते निकट आंग राखो है, ये आकाश से मैं लेकर के आई हूँ, आकाश से ला करके मैंने इसको और बड़े जतन से कहीं भाग न जा, इसलिए इसको जल में छिपा कर रख लिया है, संभाल कर अब तू हाथ से निकाल ले, फिर इच्छा हो तो कर। कोविल माँ कैसे मंगाया, कैसे आया ये, कैसे मंगाया था ने? तो बोली गगन मंडल से गयो आन है पंछी एक तट है। बोले लल्ला एक पक्षी को भेजा वहां पर, इसके पास चंदा के पास पंछी एक तट है, एक पक्षी को भेजा, वो पक्षी जाकर के समझा बुझा के ले आया इसको। हाँ बोले ले आया तब तो ठीक है मैया, तो बोले अब कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि चंदा को लेने के लिए जब हाथ दिया मन में तो मिला नहीं, फिर रोने लगे बोले तो मिला नहीं मैया, कहा है नहीं इसमें तो दिखता नहीं, हाथ में वो करने लगे तो छाया गई मिट, कुछ नहीं दिखा। तब बोले मैया ये तो तूने क्या किया है नहीं, तब मैया ने देखा किस तरह से काम बनाए। अरे बोले भैया ये तेरे मुंह को देख के चंद्रमा डर गया, तब मुख देखी डरत शशि भारी, तब मुख देखी डरत शशि भारी कर करके हरी फेरो चाहत भाजी पताल गयो पहाड़ी, तब मुख देखी डरत शशि भारी। माता बोली लाल तेरे मुंह को देख के चंद्रमा अत्यंत डर गया, जब तुमने जब देखा कि तुम पानी में हाथ डालते हो तो वो बेचारा चोर की भांति पताल में भागते कर करके हर हेरे चाहत भाज भाज पताल गयो अपहारी, अपहारी करते चोर अपहरण करने वाला, चोर की तरह से वो पाताल में भाग गया। तो बोले बुला ले, बुला ले, बोले कैसे बुला ले, वो शशि तो कैसे हूं नहीं आवत ये सी कछु बुद्धि बिचारी, बदन देखी विधु बुद्धि सदा मन नयन कंज कुंजल उजियारी, ये मुख देख के डरा तो सची बाहर आ रही। बोले भैया वो चोर नहीं आ रही, उसने तो बुद्धि ऐसी बात सोच ली है कि तुम्हारे मुंह को देखकर उसकी बुद्धि संचित हो गई, उसने अपने मन में तुम्हारे नेत्रों को समझ लिया कमल और कुंडलों को समझ लिया सूर्य का प्रकाश। तो अब वो डर गया, सूर्य के सामने सिनेमा रह नहीं सकता, तो डर गया बेचारा। इसलिए श्याम सुंदर वो तो डरों से कहता है कि सुनो श्याम तुम कौन सचि तेरे पत, यह कहत मैं शरण तुम्हारी। वो कहता मैं तो भाग गया भैया, मुझको बुलाना, मैं तुम्हारी शरण हूँ, ये मैं तुम्हारे सामने आ गया कि तुम्हारा जो ये सूर्य मंडल है मुझे खा जाए। इसलिए तो ये बोले सब भैया फिर क्या करें, यो मैया लिए हुए छाती दे रही थी, गोद में लिए कंधे पर छाती दे रही थी, तो करते करते नींद आ गई। सूर्य श्याम तिरुझाने सो लिए लगाए छतिया महतारी, कहते कहते श्याम सुंदर को नींद आ गई, मैया ने छाती से लगा लिया और मैया सो गई। ये चंद ग्रहण लीला है। अब लोग समझ के कहेंगे बोले ये भगवान ने कैसे किया, ये जो समझते हैं उनके ये भगवान नहीं है, वो अपना दूसरे भगवान को माने, ये भगवान तो ऐसे ही है। कह बजे काम घुटुरु बनियावत किलकत, कान घुटुरु बनियावत मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकर दे धावत किलकत, कान घुटुरु बनियावत मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकर दे धावत तिलकत, कानग गुरुवनी आवत कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, किलति हसत राजत द्वैदतिया, किलति हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तेहि अवधारत तिलकत, एकान घुटुरु बनियावत कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजति कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा एक राजति कर कर प्रतिपद प्रति मनि बसुधा, कमल बैठ की साजत किलकत एकान घुटुरु बनियावत, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। मैया अपना सुख जो है ना ये साथ साथ नंद बाबा को देना चाहती है, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा कर ले झाकी नजर न लग जाए कहीं, अचरा कर ले झाकी सूरत प्रभु को दूध पियावती। महाराज आई तो महाराज ये ऐसी बढ़िया चीज है भगवान की बाल लीला, किसी के सुनने पढ़ने मनन करने में अगर मन लगाया जाए तो साधन वाधन सब कुछ नहीं है, सारे साधनों का फल यही है, और नहीं तो साधन वाधन करते रहो हरिओम करते। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, इसका कैसेट संख्या है 155। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 21 जून 1958 को दिया था।